Bueno, pues vayamos un poquillo a música. Vámonos. Volvemos otra vez a Monforte. Vale. Salimos a Anaquiño, voltamos otra vez a Monforte. Pero nesta segunda parte, pues vamos a falar con un escultor, pintor, en fin, un home que nado en alá natural de Castro Verde, da parroquia de Santiago de Meda, alín Castro Verde, pero monfortino de adoción. E vamos a darlle boas tardes a Darío Lodeiro. Boas tardes, Darío. Buenas tardes. Moitas gracias, pois, por atendernos e deixarnos entrar así desta maneira na tua casa. Pois aquí, bienvenidos seáis. E aparte deso, en primeiro lugar, daros as gracias a vos. Por qué? Porque si non son o que nos queremos é eso, darlle a coñecer a toda a xente vos, porque os fais loando galego donde se debe loar, aquí en todos os lados. Moi ben, moi ben. É moi importante porque, vamos, hai que, tanto aquí en España como no estranxeiro, os gallegos sempre damos o bon que temos. Moi ben. Falando de bon, aquí Armando presentou-no como unha persoa que é escultor, pintor, bueno, que se dedica á restauración de mobles. Bueno, son polifacético e, aparte, como se dixo outro, pois, é dicir, pois, que me dedico a facer de todo. Moi ben. Sí, cousa que sea, vamos, en raíces, en pedra, en todo. E hasta en barro tamén, non? No, o barro cando era pequeno. O barro era cando eras pequeno, non? Moi ben. Bueno, a especialidade... polifacético, pois, facía de todo. Bueno. A súa especialidade, ou polo menos o recoñecemento grande que ven tendo últimamente con respecto as obras que fixo con de Cervantes, do Quixote... sí, en ese aspecto, moitos amigos e moita xente que viña de fora por cando expuxen, porque expuxen aquí en Monforte, pois no Parador expuxen bastantes anos. Sí. Expuxen en Lugo, expuxen en Orense, expuxen... Non quero expuñer máis porque é moi enredoso, son obras moi grandes, porque, claro, os Quixotes son casi a nivel natural, é dicir, que o Quixote e o Cervantes é a nivel natural... son obras moi enredosas que hai que levarlas en furgos ou camións, non? Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que as obras podense ver por internet tamén, non? Sí, sí, sí, por internet sí. Ahora vense menos, pero cambiamos a página e varias... É dicir, en Galicia Digital tamén se ve. Delodeiro.com, non? Sí, delodeiro.com. As obras... Ahora cambiamos a página e meter un pezas moi pequenas, porque a mí me gusta traballar moito en pequeno. Tamén... me gustan as tallas moi diminutivas, é dicir, por exemplo, en 10 centímetros, en cousas, teño tallas moi... que incluso salen en internet. Ajá. Sí, sí. Que son máis difíciles para min, vamos. Falouse moito do seu traballo do zorro aquel que levou a... Pois sí, pois mira, precisamente, o zorro ese en Italia... E Italia, exactamente. Sí, deron o segundo premio, vamos. Exactamente, foi así, no ano 2011. E precisamente, ainda acabo de mandar a Nueva York, porque me invitaron a expoñer alá na Galería Gallagher. Sí, de Nueva York. Entonces, claro, me salió un poco caro, pero decidín deixalo para máis adiante porque tiña que piñeres, vamos, dinheiro, entonces tamén quero saber tal como a cousa funciona. Exactamente. Pero bueno, despois de sí que me dixeron que iba para un concurso, que efectivamente mandei hoxe 5 fotografías de 5 esculturas, van un premio de 50.000 euros, a ver en que lugar quedamos. Moi ben, eso. Entón, aínda que sea caro, a verdade é que paga a pena. Claro. Chegar a eses... Bueno, dicen que ali está todo, é dicir, que ali sempre se... O que non... Que non triunfan en Nueva York, non triunfan en ningún lado. Pero bueno, cando te chamaron, que lógicamente, pues chamaron eles, que non... Sí. Non menos chamé eu a eles, vamos, en fin, chamaron por internet, aquí, mandaron un email que estaba clasificado para poñer durante 18 meses esculturas que deberían clasificar eles, vamos, pero que estaba clasificadas. Entonces, que claro, tenía que pagar un porcentaje de 3.000 euros, no, 1.000 dólares, entonces, pues claro, con gastos e todo, pues entonces me lo pensé. Muy bien, muy bien, muy como dixo outro, non? Claro, claro. Bueno, pero que a mellor habería que casi será que non sei se era mellor invertir aí que non que deixar o diñeiro no banco, que se pasa co mesmo como lle pasa en Chipre, xa ve usted pues o que me dicen os amigos. Bueno, pero por tempo cando queira, Moi ben, sí, sí, sí. Bueno, que me deixaron as portas abertas para cando queira, entonces non hai ningún problema. Sí, aí además asegúrame que as ventas sí. Sí. Se me quedarán con un porcentaje que é o 30%, eso sí. Sí, sí, bueno, claro. Pero bueno, claro, chegar a Nueva York, pues para min tamén é un honor, ¿no? Un hombre. Pues que me chamen de lá, pues máis ainda. Pero son unha persona sencilla. Non nos repense tanto porque a vida está feita deses momentos que aparte de que poida vender unha obra súa por un valor determinado, o feito de estar nun sitio determinado e aproveitar para poder coñecer outro tipo de, non sei, a xente que poida admirar o seu traballo, creo coido que paga a pena, non? Hombre, claro. Sí que paga a pena, pero bueno, de momento mando as fotos, despois o que me digan. Moi ben, moi ben. Bueno, a verdade, pero polo menos xa se sabe que foi seleccionado. Que foi seleccionado e iso non é calquera cousa. Exactamente. Claro, efectivamente. Ademais, pois xa pois me dirán aí hasta o 10 de abril, me dirán se clasificaron algunha ou non. Ademais, mandeinas moi sencillas. Moi ben. Bueno, sencillas súas son poucas, porque estamos mirando aquí en internet precisamente a páxina que dedica ás obras en pedra, e son, non sei se serán grandes ou pequenas, pero a verdade é que son verdadeiras preciosidades, Desde logo. Fermosas. Ademais, os elementos ou a mecánica ou as ferramentas que emprega deben ser... Normalmente uso vidia, porque pouco eu traballo moito cuarzo, Sí. O cuarzo non se entra con... Ten que ser todo a base de pincel ou de ponteiros de vidia. De vidia. Disco, claro, disco claro, de vidia, claro. Pulidores de vidia. Sí, sí. Porque hai que pulir as pezas, claro. Claro, claro. Efectivamente, hai nas que salen caras, porque claro, eso sale caro. Sí. Entonces tamén, pois despois hai, claro, a mao, o que é a madeira tradicional, non? Vale. Sí, sí. Bueno, aparte de que sea máis ou menos tradicional, o feito de que vostede atope ou busque cousas, por exemplo, o que me comentaba aquí antes Armando, que busque pois as pezas de madeira, que busque raíces especiais para poder facer unha obra tamén especial, ou hasta incluso xa casi a ve, cando ve a raíz xa casi ve o que vai ser. Sí, no, además eu non fago bocetos nin nada, Eu non son, é dicir, eu son autodidacta. O que fago cerebralmente, na máis. Sí. É dicir, que, bueno, algún boceto, por exemplo, cando fixen o Cervantes, cando fixen Rosalía, claro. E fixen boceto tampouco, fixen a miña maneira, só le mirei por unha foto, non? Claro. Fixen a Julio César tamén, pois que era o patrón da ciudad de Lugo. E César Augusto. A ciudad e tal. Lazarillo de Tormes e todo, bueno, pero sí. Os que son esquixotes, o Lazarillo de Tormes, eses son xa creados por min. Sí, porque esas cosas, como son leyendas, non teñen personalidade propia. Sí, claro. Entonces, pues, esas son obras propias, é dicir que non. Ora, bueno, a cara de Cervantes, pues hai que darlle, a cara de Rosalía de Castro hai que darlle. Claro. E o Sancho Panza tamén, non? Claro, bueno, Sancho Panza xa son obra, xa lle digo a cara ao meu xeito, non? Claro que sí. Entonces, tamén os Condes de Lemos, que son son figuras de aquí moi importantes, pues claro. Que teño que darlles o que é. Vamos, claro, exactamente. A cara deles e o avistimento e todo, porque a Condesa foi a Monxa, foi a retora aquí da, ou como lle chaman, das Clarisas. Das Clarisas, sí. E a Madre Superiora, desde que morreu o Conde e tal, temos a historia toda do Conde de Lemos, como temos a historia de Cervantes e o Conde de Lemos, que Cervantes, a segunda parte, foi foi costo, é dicir, subvencionada polo Conde de Lemos. Sí. Porque precisamente o Conde de Lemos tiña un vínculo moi grande con Cervantes. Sí, casi. E con Góngora, con Quevedo e todos esos. Sí. Bueno, pois... Tiña un personaje moi importante que aquí en Monforte hasta a fecha niñe deran moita importancia. Foi o primeiro que fixen as dúas esculturas de él. Ostras. Pois moi ben. Bueno, que vostede aínda sen salir de aí sigue facendo patria tamén. Home... Sí, bueno, ahora tamén estou moito vinculado a la aldea, ao patrimonio, aunque son un fortino, pero donde nace un, nace un. Dicen, claro, hai un refrán que dice, o corvo nace na pena e tira para ela. Pela, entonces eu alá, pois, sí, bueno, quedame a 80 kilómetros de aquí, pero bueno, eu vou con moita frecuencia, teño casa ali na aldea. Sí. Ahora, precisamente, ali teño que tallei ali nunha roca. Sí. Fixen unha escultura... En honor aos cazadores. Muy bien. E que esa saliu en internet moito tempo. Agora me parece que a sacaron na página nova. Que era o patrón dos españoles en caza son é San Antolín. Que o santo ese solo está en Palencia, aquí en España. Entonces fixen ali nunha roca grande que fixeron eles un refugio para os cazadores, ¿no? Sí. O lau había unha roca enorme, entonces ali tallei a San Antolín, que parece un Buda, é dicir, que me levou un mes e pico facelo, No xa, eu iba a preguntar, que tipo de madeiras emprega para todo eso? No, madeira emprego a toda a madeira noble, é dicir, nogal, roble, castaño, dicir que é o que uso máis. Sí. O buxo que lhe chamamos aquí, o bo. Sí. Entonces a uza tamén é moi típica de Galicia, raíces da uza. Sí. Claro. Por exemplo, o zorro, o que foi a la a la Italia, sí. Sí. Ahora teño un que mandei tamén, que mandei agora a Nova York, que lhe chamo arabesco, que é tipo árabe, que é dunha raíz de uza. Pero está moi, a min gustame moi, moi estrato, non é, é unha cousa máis ben natural, non, que me gusta moito respetar a naturaleza. A naturaleza nos dé o que é. É dicir, eu encontrei unha raíz que ten unha cara perfecta humana. Humana, eh? Moi ben. Que se ve perfecta, que é unha cara dun anciano. E como é son moitas, é dicir, que teñen raíces aí que teñen caras. Modela un pouquinho, pero deixa precisamente o que a natureza lle dá. O que é natural. Exactamente. Podo modelalas, podo facerle unha cara, por exemplo, se non lle vexo algunha salida, pois fago unha cara adaptada ao que é a raíz. A propia raíz, sí. Si é, pois, un perro, un gato, o que sea. Sí. O sea, que sin ir pola universidade, sin ir precisamente á Escola de Artes e Oficios, seguro vostede mismo autodidacticamente foi capaz de facer tantas obras. Que, mira, eu tuve aquí un gran amigo meu que morreu de 90 anos, que é Vicente Eiré. Vicente Eiré, hombre. Para mí un mellor de retratistas de Galicia, que estuvo, incluso traballou con Dalí, estuvo en todos os países, estuvo en Italia, estuvo en en todas as zonas, incluso recorreu moito mundo, en Argentina, en varios sitios. Era un moi amigo meu, incluso teño un libro dedicado a él, del. Un libro, unha caricatura que era moi religioso, de Cristo. Sí. Entonces me dixo, mira, os escultores, pintores, non se fan, nacen. Eu creo que nacín, porque a mí nadie me enseñou. Nadie me enseñou. Porque eu queria facerche unha pregunta. Sí. Conserva esa navalla, ese Cristo... O Cristo conservo e unha flauta, que é o único flauta que me quedou, que tiña moitas cousas. De pequeno, cando tiña 11 anos, porque daquelas criaron na aldea. Sí. Eu criei-me nunha aldea que estou moi orgulloso de criarme naquela aldea. porque era unha aldea bonita, preciosa, de pradería, de monte, de todo. Eu tuve que andar cas vacas, eu, como calquera, eu era fillo de labrador, de un labrador sencillo, pero todos tiñamos que traballar. Eu tiña 5 irmãos, os irmãos eran maiores, daquelas veo a plantación forestal, e quen tiña que ir ao monte cas vacas era o pequeno. Claro, lógico. Pero bueno, despois tuve unha suerte de que, vamos, tivemos un colegio moi tal, eu saquei boa graduación e tal, entonces tamén estaba, por exemplo, cando tiña 18 anos iba a ir, xa fixera o ingreso, vamos, tiña preparado o ingreso para a Escuela de Arte na Coruña. Porque unha da maestra, a maestra que tiñamos ali, ao verme as cousas que facía, xa me... Xa viu a cualidade de persoa que era vostede. As cualidades. Que vivía facer algo de arte. Entonces pasou o seguinte, que neses trances, que ao mellor xa estarán aí escritos ou tal, porque na miña biografía saben moito deso, pois chamaronme por un parte duns amigos para traballar un correo de interino. Con 18 anos e dixenme, bueno, pois antes da tal, o que quería daquelas era pasta, non? Claro, lógico. É máis seis e idade. Empezar a traballar, claro que sí, sí. E así, sí, e así estuve. E a pouco máis estuve en Barcelona tamén, eh? Ajá. Cando aprobé a oposición, pois, pedir a, vamos, Vigo, a Coruña, Lugo, claro, que era donde estaba traballando. En un principio viñérame Barcelona, unha de reserva en Monforte. E que den un forte polos pelos. Ah, pues muy ben. Non estaría con vos aí. Muy ben, pois, pues, non sei se tal, ese tal Vicente Eiré, precisamente aquel que era pintor, sí, que era de Pontevedra. No, no, era de aquí, de Monforte. Ah, era... De aquí, de un pueblo de Monforte. Ah, eu referíame a un grande pintor galego de precisamente... No, este é un gran pintor galego, Vicente Eiré. Este foi un retratista, este pintou, enseñaba, morreu de 93 anos. Ademais, vivía en Santiago, incluso que vivía en Santiago, era mi amigo do que ten follas, a librería Follas Novas, Armando Silva. Sí. Que ainda me quería a min levar para expoñer alá, e dicíame, vete alá, hombre, que hai que, tienes que exponer en Santiago, allí hai que exponer. Bueno, pero pues... claro, ben sabes que expoñer é moi duro, sí, sí. Con pezas grandes. Pois pues eu falaba de Eiré Fernández, Vicente Eiré Fernández, que naceu en Ponte Caldelas, no ano 1918. Era un... Bueno, que sin embargo, filla... viviu en Eiré, en Pantón. Ah, en Pantón. Pero... ao mellor naceu aí. Eso sí que non podo... Ajá. É dicir, eu conocino dali. Vale, sí, vale, vale. Ora, aparte, por exemplo, eu tamén nací en Castro Verde. Claro, sí, exactamente. Sí, non se sabe. Bueno, para él é un forte, incluso... Inde lle vivo un armá. Aquí. Pois, bueno, que teña moitísimo éxito esa exposición que vai a facer, seguro que vai a facer en Estados Unidos. Bueno, a ver, co tempo, a mellor, sí. Non, ten que, usted ten que botar man da súa imaxinación e levar a palha para que a xente saiba que hai un galego que tamén, que bueno, que sabe buscarlle resultados positivos a raíces. Exactamente. Bueno, naturales. Sí, en ese aspecto, a raíces... Aparte de eso, que non vos dixen nada, porque vamos, aparte ainda estou, que agora na lana aldea, pois teño unha obra moi importante para min, porque descubrín ali donde son eu, era unha zona de mineros, de cal, que había hornos, había pacofer, había... Sí. Entonces, pois, ali traballouse no cal, meus abuelos e meus pais picaban e cocían o cal. Incluso hai leyenda, xa é leyenda que existe que a muralla de Lugo que foi o cal dali do pueblo. Cocían o cal e levaban ali. Había fornos entón, ali? Ali houve romanos e todo. Pero había fornos de cal, digo. Para de cal, que... de cal, sí. Hornos de cal, sí. Sí, sí. Onde se cocía a cal. Ajá. Ainda hai algún, outros destruíronos porque, de claro, chegou a evolución de en vez de ter... fincas ou soltos así para pa vivir ben e pelos bonitos, viñeron as paliadoras para facer praos para as vacas. Vale. Bueno. E desfixose moita obra desa. Bueno, o sea, se que en Santiago de Meda, ali en Castro Verde, vostede ten... Pois pues agora teño ali que quero facer... porque son as pedras de calizas que foron as únicas que quedaron. Sí. Porque non valían po cal. Son calizas. Pero tiñan moito seixo polo medio. Sí, ah, sí. Entonces non valían para cocer, porque claro, eran moi duras, entonces estropeaban o cal. Moi duras. Son intactas. Entonces ali sí que hai caras humanas e tal, teño ali un proxecto para facer de natural. Muy bien. De escultura natural. Vou facer como, para min vai ser un museo natural. Como Chillida, logo entón. Exactamente. Sí, sí, pois eso que non como Chillida, tanto como Chillida. Bueno, bueno, bueno, o Chillida galego. É máis importante que o de Chillida, porque o Chillida facía moito natural, pero tamén te retocaba moito. Sí, pero... sí, eu ya empregaba forxa, ya empregaba claro, todos os elementos que podían facer. Pero refírome un que... admirador, pero son un admirador de Chillida tamén. Por eso, a eso me refiro, que vostede que quere pretende facer cousas na natureza. Na natureza con... Nacín, xa teño ali unha escultura, xa teñen, non? Claro, claro, claro. Pero deixarlles como un museo en honor aos nosos antepasados. Moi ben, exactamente. Traballaron toda a vida os antergos, pois, ben biches, meus abuelos, xa picaban as canteiras, arrancaban o cal, cocíano, tiñan que traballar tres noites. Carai. Izándolle... o fuego continuo, coller a leña no monte, e despois carrealon en carros para Lugo. Vaya. Pois, pois, era o único que había. Pois é digno de eloxio. A verdade é que fainos non sei, fainos que coller azos para que poda, non sei, nun momento que fan aquí algún tipo de exposición na nosa asociación, pois, na nosa edición cultural galega Rosalía de Castro, pois, pois expoñer aquí algunha das súas obras para que a xente vexa o traballo seu. Exactamente. Bueno, pois eu agradecería, bolo, aparte que comigo contai para todo o que sea culturalmente e todo o que sea para muy... pa ben de que todos os gallegos que esteis aí vos sentáis gallegos. Moi ben, pois estou encantado de que me houberes chamado. É moi agradecido, eh? Pois recollemos o testigo e... Exactamente, os agradecidos somos nós. Seguro que a mellor... Bueno, falaremos con os directivos das diferentes asociacións galegas que temos aquí e a ver se son capaces de poder traelo aquí para que poidan os galegos... Armando, que xa teño unha peza lá... Bueno, hai varias, no, pero... Unha que se riu moito, que lle chaman o escarallado. Ah, sí, escarallado, sí. Moi ben, moi ben. Pero o malo é que tiño o nombre e a dirección, hombre, que eu la houbera dado. Bueno. Pero hai, foi no 2005, cuando foi o centenario de Cervantes. Sí. Entonces, pois, traviouseme por aí, porque meto no ordenador, pero bueno, ás veces pasan esas cousas. Moi ben. Bueno, Darío, xa nos están avisando que o tempo, pois, aquí tamén apremia. Vale, vale, vale, disculpadme. No, por disculpo favor. Vostede por non poder dedicarlle máis tempo. Exactamente. Bueno, pois, moi agradecido, xa sabéis, aquí estou para serviros no que queirais. Moitas gracias. Pois, moitas gracias. E hasta outro momento. E hasta outro momentiño que non vai ser o único. Vale. Vale. Bueno, Xulio, isto rematou. Sí, outra vez felicidades aos Xosés, que pase unha feliz Semana Santa e despois da Semana Santa volvemos a reconcar. Exactamente, despois da Semana Santa voltamos outra vez. Así que, amigas e amigos, unha aperta moi forte e a pensar en positivo.